श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के द्वितीय श्लोक के व्याख्यान रूप भाष्य का विचार हो रहा है। भाष्यकार भगवान जीव और ईश्वर का एकत्व क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इस वाक्य के द्वारा उक्त जो है उस पर पूर्व पक्ष के द्वारा किए गए आक्षेप का समाधान कर रहे हैं। जीव ईश्वर को एक मानने पर पूर्व पक्षी को ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति या संसारा भाव की आपत्ति दिख रही है। भाष्कर भगवान कहते हैं वेदांत का अभिप्राय प्रकट करते हुए, जीव ईश्वर का एकत्व मानने पर भी ईश्वर में संसारित्व की आपत्ति और संसारा भाव का प्रसंग नहीं है, इसलिए कि ईश्वर में परमार्थतः असंसारित्व है और अविद्यक संसारित्व है क्षेत्रज्ञ का, जीव का। तो जैसे एक ही इदम अर्थ में वस्तुतः रज्जुत्व और आविद्यक सर्पत्वादि रहते हैं, उनका कोई विरोध नहीं है। आविद्यक का अर्थ होता है प्रातिभाषिक, कल्पित, अध्यारोपित। तो आरोपित सर्पत्वादि तथा वास्तविक रजत्व इन दोनों का जैसे एक ही इदम अर्थ में साथ साथ अवस्थान है, साथ साथ अवस्थान का मतलब वास्तविक रजत्व और आविद्यक सर्पत्व, ऐसे ही वास्तविक असंसारित्व और आविद्यक संसारित्व ये रह सकता है जीव ईश्वर का स्वाभाविक अभेद मानने पर भी। दोनों स्वभावतः एक हैं, इसलिए ईश्वर तथा जीव स्वतः असंसारी हैं और उनका भेद आविद्यक है। अविद्या अवस्था में जीव में संसारित्व है, ये चल जाता है, उत्पन्न हो जाता है। और ये जो प्रकारांतर से फिर पूर्व पक्षी ईश्वर जीव में संसारित्व वास्तविक होगा ये शंका कर रहे हैं। जीव अविद्यावान है, ईश्वर अविद्या से रहित है, जिनके यहाँ स्वभावत ही अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित ईश्वर हैं। वैशेषिक भी कहते हैं कि ईश्वर को कभी विपर्यय नहीं होता, संशय नहीं होता, अग्रहण नहीं होता। प्रत्येक वस्तु का सम्यक ग्रहण ही होता है, विपरीत ग्रहण नहीं होता, संशय नहीं होता ईश्वर को और अग्रहण भी नहीं रहता, यही अविद्या है। और ये जो विपर्य, संशय और आपका अग्रहण अविद्या पदार्थ है, इनमें से एक भी नहीं रहता आपके ईश्वर में, इसलिए ईश्वर अविद्यावान नहीं है। जीव में विपर्य भी देखा जाता है, संशय भी देखा जाता है और अग्रहण भी देखा जाता है, यही अविद्या है। और इस प्रकार की अविद्या जीव में रहने के कारण और ये अविद्या जीव का स्वाभाविक धर्म है। ये वैशेषिकों का भेदवादी का कथन है, और इसलिए ये इन अविद्या के अधीन रहना, अविद्यावान रहना, यही तो संसारित्व है, अविद्यावत्व ही। इस प्रकार का संसारित्व जीव में स्वाभाविक होने से जीव स्वतः संसारी हुआ और ईश्वर असंसारी हुआ, तो संसारी ईश्वर जीव और असंसारी ईश्वर इन दोनों का अभेद कैसे होगा? भेद ही मानना उचित है, दोनों स्वभाव तो असंसारी नहीं है। इस प्रकार की जो शंका है पूर्व पक्ष की, इसका समाधान करते हुए भाष्कर भगवान ने कहा, जीव में जो आप विपर्य संशय और अग्रहण रूप अविद्या बता रहे हो, यह अविद्या भी जीव का स्वाभाविक धर्म नहीं है, अपितु ये तमः शब्दित अज्ञान का यानी मूल अविद्या का परिणाम होने से मूल अविद्या में रहेगा, अविद्यक है। इसलिए तामस प्रत्यय रूप है वो, ये बताया। और दूसरा एक हेतु, जीव का स्वाभाविक धर्म ये विपरीत ग्रहण आदि नहीं होंगे, इसे बताने के लिए ये हेतु बताया कि ये विपरीत ग्रहण आदि दोष जन्य है। जैसे व्यावहारिक विपरीत ग्रहण आदि जो नेत्रादि करणगत तिमिरादि दोषों से जन्य है, ऐसे जो पूर्व अध्यारोपित वस्तुओं का संस्कार रूप दोष है, विपर्य अध्यारोपित वस्तु का संस्कार विपर्य कहलाता है, पूर्व पूर्व विपर्य, और उस पूर्व पूर्व विपर्य से यानी पूर्व पूर्व अध्यास रूप दोष से जन्य तो उत्तर उत्तर अध्यास में है, ये पहले अध्यास भाष्य में भाष्कर भगवान कह चुके हैं, संस्कार द्वारा पूर्व पूर्व अध्यास उत्तर उत्तर अध्यास का हेतु होता है। तो इस प्रकार ये दोष जन्यत्व, ये नैसर्गिकत्व विशेषण का उपपादन करते समय बताया था, नैसर्गिक विशेषण द्वारा भाष्कर भगवान ने अध्यास में। तो दोष जन्यत्व ये विपर्यादि रूप अविद्या में होने से लौकिक दोषजन्य विपर्य जैसे माने जाते हैं प्रमाता के धर्म नहीं, गृहिता के नहीं, अपितु करण के वो दोष भी और विपर्य आदि भी माने जाते हैं। क्यों? तो इसमें हेतु बताया था कि करण का जब संस्कार होता है, चक्षुगत तिमिरादि दोषों का निवर्तक चिकित्सा रूप संस्कार जब होता है और उस संस्कार से तिमिरादि दोष करणगत निवृत्त होते हैं, तो प्रमाता में फिर वह तिमिरादि करणगत दोषों के रहते हुए जो अविद्या देखी जा रही थी विपरीत ग्रहणादि रूप, वह अविद्या नहीं रहती। इसका अर्थ है प्रमाता का वह स्वाभाविक धर्म नहीं है, यदि स्वाभाविक धर्म होता प्रमाता का तो करण का संस्कार होने के बाद भी तिमिरादि दोष करणगत निवृत्त होने के बाद भी प्रमाता में वह विपर्यादि रूप अविद्या रहती, लेकिन नहीं रहती, चली जाती है। इसका अर्थ है कि वह करणगत दोषों से जन्य है, आगंतुक है, स्वाभाविक नहीं है विपर्यादि अविद्या। जैसे व्यवहार में है ऐसे माना जाता है कि ये जो जीवगत संसारित्व है और जीव में आत्मा के विषय में विपर्यादि हैं, वो भी किसी न किसी करणगत दोषों के कारण होने से किसी न किसी करण के ही वो धर्म माने जाएंगे, न कि क्षेत्रज्ञ आत्मा के। तो किस करण के होंगे, तो कहा अंतःकरण के। तो पूर्व पूर्व अध्यासजन्य संस्कार विपरीत भावना रूप वो रहता है अंतःकरण में, और उन्हीं दोषों के कारण पूर्व पूर्व विपरीत भावना राग द्वेषादि जो दोष है, इन दोषों के कारण अनात्मा शरीरादि में आत्माभिमान पूर्वक कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप संसार की प्रतीति हो रही है, वह अंतकरणगत विपरीत भावनादि दोष के कारण है। और जब विपरीत भावनादि रूप दोषों से रहित अंतकरण होता है, निधिध्यासन के द्वारा विपरीत भावनादि निवृत्त होते हैं, और विपरीत भावना से रहित साधक की साधना से निवर्त्य समस्त दोषों से रहित जब चित्त होता है, वो सारे साधक की साधना से निवर्त्य दोषों को माना जाता है वो करणगत दोष। और वे करणगत दोष जब वेदांत ने बताई हुई साधना से निवृत्त होते हैं और अंतकरण शुद्ध होता है, तो मनसैव अनुद्रष्टव्यम दृश्यते त्वग्रया बुद्ध्या सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी इत्यादि से बताई गई जो अग्र्या बुद्धि है, अग्र्या शब्द से उपलक्षित शुद्ध बुद्धि, एकाग्र बुद्धि, सूक्ष्म बुद्धि, वो है करणगत संस्कार वेदांत ने बताए हुए तत्त्व दोषों के निवर्तक साधनों का अनुष्ठान, ये वो संस्कार होगा। जैसे चक्षुरादि गत तिमिरादि दोषों की निवृत्ति के लिए चिकित्सा करनी होती है, नेत्र चिकित्सक के पास जाना होता है, ऐसे अंतकरणगत जो सम्यक ज्ञान के प्रतिबंधक दोष हैं मलादि, उनकी निवृत्ति के उपाय के रूप में शास्त्र जो निष्काम कर्मानुष्ठानादि रूप साधन बता रहा है, योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्ध है, आत्मशुद्धि में आत्मा शब्द का अर्थ अंतकरण है, अंतकरण की शुद्धि के लिए वे करणगत दोषों की निवृत्ति रूप संस्कार जिन साधनों से होता है, वह साधन एक प्रकार से चिकित्सा है, और उस चिकित्सा से जब अंतकरण का संस्कार होता है, तो अंतकरण जो दोष रहित संस्कारित अंतकरण, उस समय क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप जैसा है ऐसा प्रतीत होता है। तो असंसारी ईश्वर ही क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक स्वरूप है, तो ऐसा चित्त जिनका है संस्कारित दोष रहित, उन्हें अहम ब्रह्मास्मि ऐसा ही बोध होता है, मैं असंसारी हूँ यही अपना स्वरूप भाषित होता है। और यदि क्षेत्रज्ञ का यानि अहम अर्थ का विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या स्वाभाविक धर्म होता, तो संस्कारित अंतकरण वाले में भी यह विपर्यादि रूप अविद्या दिखती, अनुभव में आती, लेकिन नहीं रहती। जिसके निर्दोष नेत्र हैं उन्हें द्विचंद्र दर्शन विपरीत दर्शन नहीं होता, संशय भी नहीं होता चंद्रमा एक है कि दो है, अग्रहण भी नहीं होता जैसे जन्मांध को होता। तो ऐसे शुद्ध अंतकरण वाले में भी ये यदि आत्मा का स्वभाव होता अविद्या तो रहती, लेकिन नहीं दिखती। इसका अर्थ है कि वह किस अंतकरण रूप उपकरण का धर्म है, न कि जिसके संस्कार से वो निकली उसी में थी, उसी के कारण थी। क्षेत्रज्ञ का स्वाभाविक धर्म नहीं था, ये माना जाएगा। ये सब भाष्कर भगवान यहां पर कह रहे हैं। तो चक्षुषा संस्कारेण तिमिरे अपनीते गृहीतु अदर्शनात् न गृहीतु धर्मो यथा तथा सर्वत्र एव अग्रहण विपरीत संशय प्रत्यया तन्निमित्ता करणस्य एव कस्यचित् भवितुम् अर्हन्ति न ज्ञातुः क्षेत्रज्ञस्य। इस वाक्य से एक आभाष्कर भगवान ने अब और भी एक हेतु बताया जा रहा है कि ये जो संसारित्व धर्म है विपरीत प्रत्यादि, ये क्षेत्रज्ञ का पारमार्थिक धर्म नहीं होगा, अपितु ये किसी क्षेत्र विशेष का ही है और क्षेत्र विशेष के सन्निधि में क्षेत्रज्ञ में भास रहा है। जपा कुसुम की सन्निधि से स्फटिक में प्रतीयमान लालिमा के तरह, इसे बताया जा रहा है कि संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीप प्रकाशवत न ज्ञात्री धर्मत्वम्। तेषां यानि ये जो अग्रहण विपरीत संशय प्रत्यय बताए उनको तेषाम इस सर्वनाम से ग्रहण करना। तो अग्रहणादि रूप जो अविद्या है, तामस प्रत्यय है, उन तामस प्रत्ययों में ज्ञात्री धर्मत्वम न, तेषाम ज्ञात्री धर्मत्वम न, ये प्रतिज्ञा है। अग्रहणादयः न ज्ञातृधर्मा संवेद्यत्वात् प्रदीप प्रकाशवत्, ये अनुमान है, ये अनुमान यहाँ पर बता। तो तेषां शब्द से अग्रहण आदि को लिया, तो अग्रहण आदि रूप प्रत्यया ये पक्ष है। न ज्ञातृधर्मत्वम् न ज्ञा, तो अर्थ निकलेगा ज्ञात्री धर्मत्वाभाव, ये ज्ञाता के धर्म नहीं है, का मतलब उनमें ज्ञात्री धर्मत्वाभाव है, साध्य हुआ वो ज्ञात्री धर्मत्वाभाव। संवेद्यत्व हेतु है और प्रदीप प्रकाश दृष्टांत है। तो यत्र यत्र संवेद्यत्वम तत्र तत्र न ज्ञात्री धर्मत्वम यथा प्रदीप प्रकाश। तो जो जो संवेद्य है वह ये नहीं होगा, ज्ञाता का धर्म नहीं होगा, दृश्य का धर्म। संवेद्य कहते हैं दृश्य को, उसमें रहने वाला एक धर्म है दृश्यत्व। तो जो जो संवेद्य हैं वह अपने से अतिरिक्त किसी संवेदक का संवेद्य होता है। दिखने वाली वस्तु के जो धर्म हैं और दिखने वाली वस्तु हैं वह दृष्टा से अलग होती है, देखने वाला अलग होता है। वो दिखने वाले वस्तु से युक्त नहीं होता दृष्टा। तो ये विपरीत ग्रहण, संशय और अग्रहण ये भासते हैं, जैसे घटादि भासते हैं। तो घटादि संवेद्य होने से घटादि का जो ज्ञाता है उनका, उस ज्ञाता का धर्म घटादि नहीं है, ऐसे विपरीत ग्रहण भी भासता है। जिसको भासता है वह उसका संवेदक है, दृष्टा है, साक्षी है। उसका धर्म विपर्यय को नहीं माना जाएगा, विपरीत ग्रहण रूप जो विपर्यय है और उसका दृश्य होने से, तो घट दृश्य होने से जैसे घट के दृष्टा का धर्म नहीं, ऐसे विपरीत प्रत्यय संशय तथा अग्रहण जिसको दिख रहे हैं वो क्षेत्रज्ञ हैं, और जो दिखता है वह क्षेत्र है। तो इसलिए क्षेत्र होने के कारण क्षेत्रज्ञ का धर्म नहीं होगा स्वाभाविक। इस अभिप्राय से कहा कि संवेद्यत्वाच्च तेषां प्रदीप प्रकाशवत न ज्ञात्री धर्मत्वम्, वो ज्ञाता का धर्म नहीं होगा। और तो इसको व्यतिरेक दृष्टांत ले लो, ये अन्वय व्यतिरेक की दृष्टांत है ऐसे, तो दोनों इसमें घट जाता है। व्यतिरेक की दृष्टांत में जैसे प्रदीप का प्रकाश, प्रदीप का जो भाष्य है उसको प्रकाशित करता है, तो प्रदीप प्रकाश अपने भाष्य से युक्त नहीं होता, भाष्य का धर्मी नहीं होता। ऐसे ये भी होगा। और दूसरा, जब अन्वय दृष्टांत मानेंगे तो प्रदीप प्रकाश जड़ होने से दिख रहा है, जैसे भौतिक प्रकाश तो जड़ है ना, तो दिखता है चेतन को, देवदत्तादि को, तो वो घटादि के तरह ही देवदत्त का प्रकाश्य होने से, संवेद्य होने से, ये भौतिक प्रदीप प्रकाश को देखने वाला देवदत्त का वो धर्म नहीं है, प्रदीप का धर्म है ऐसा। तो ये अन्वय व्यतिरेक की दृष्टांत है, दोनों घटेगा इसमें। तो संवेद्यत्वात् दूसरा एक अनुमान बताया जा रहा है कि संवेद्यत्वात् एव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वम्। तो ये विपरीत ग्रहण आदि संवेद्य होने से वे स्वसंवेद्य नहीं होंगे, अपने से अतिरिक्त अन्य किसी के संवेद्य बनेंगे, और उनका संवेदक उनसे अलग होगा, घटादि का संवेदक जैसे घटादि से अलग हैं देवदत्तादि, ऐसे ये विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या का जो संवेद्यत्व दिख रहा है उनमें, वो धर्म बता रहा है कि उनका संवेदक उनसे अलग है, वे स्वयं से ग्राह्य नहीं अपितु स्वातिरिक्त से ग्राह्य है। हाँ, उचेतन जानेगा, ये जड़ है। तो संवेद्यत्वात् एव स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्वम् किसमें, तो तेषां, तेषां यानी अग्रहणादि प्रत्ययानां, तो अग्रहणादि रूप प्रत्ययों में स्वात्म व्यतिरिक्त संवेद्यत्व है, इसलिए उनका जो वो जिसके संवेद्य बन रहे हैं वह संवेदक इनसे अलग है, इनसे युक्त नहीं है, इसलिए ये उसके स्वाभाविक धर्म नहीं होंगे। और ये स्वाभाविक धर्म सिद्ध नहीं होंगे तो संसार क्षेत्रज्ञ का स्वाभाविक सिद्ध नहीं होगा, क्षेत्रज्ञ भी स्वभावतः असंसारी है, ये बताना है। इसलिए विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या को बताया जा रहा है क्षेत्रज्ञ का ये स्वाभाविक धर्म नहीं है, क्यों, क्षेत्रज्ञ के संवेद्य होने से। और भी एक हेतु बताया जा रहा है, कई एक हेतुओं से भगवान भाष्यकार विपरीत ग्रहण आदि क्षेत्रज्ञ का स्वभाव नहीं है, स्वरूप नहीं है, ये बता रहे हैं। हाँ हाँ, कि स्वतः क्षेत्रज्ञ असंसारी ही है, इसलिए स्वाभाविक असंसारी ईश्वर से क्षेत्रज्ञ का अभेद ही है, ये बताने के लिए कई एक हेतु बता रहे हैं। इसमें और एक हेतु बताया जा रहा है, ये संवेद्यत्व एक हेतु तो बताया ही, उससे अतिरिक्त व्यभिचारित्व एक हेतु बताया जा रहा है। कहते हैं ये क्षेत्रज्ञ में यदि क्षेत्रज्ञ का स्वभाव होंगे तो हमेशा रहने चाहिए, वो कभी भी इनका व्यभिचार नहीं होना चाहिए, अभाव नहीं होना चाहिए क्षेत्रज्ञ में। क्षेत्रज्ञ का स्वरूप होंगे तो, स्वभाव होंगे तो, स्वभाव कभी साथ नहीं छोड़ता है। स्वभाव यानी स्वरूप, वो वस्तु, जिस वस्तु का स्वरूप है उस वस्तु के साथ हमेशा रहता है। स्वभाव को छोड़ करके वस्तु कहीं जा नहीं सकती, न किसी देश में न किसी काल में। कालतः व्यभिचार तथा देशतः व्यभिचार स्वरूप का नहीं होता, स्वभाव का नहीं होता वस्तु के साथ। और यदि क्षेत्रज्ञ का स्वभाव है विपरीत ग्रहण आदि, तब तो देश कृत तथा काल कृत व्यभिचार ये विपरीत प्रत्यादि में नहीं होना चाहिए। लेकिन ये देखा जाता है कालकृत व्यभिचार, इसलिए इनका तो क्षेत्रज्ञ में कालिक आभास है, प्रतीति है, अविद्या अवस्था में मात्र ये प्रतीत होते हैं, और कैवल्य अवस्था में, मुक्ति अवस्था में जिन जिन विचारकों ने मोक्ष रूपी चतुर्थ पुरुषार्थ को स्वीकार किया है वे सभी मोक्षार्थी, मोक्ष अभ्युपगम वाले, मोक्ष का स्वीकार करने वाले जितने भी विचारक हैं, वेदांतियों से अतिरिक्त भी, चाहे वो सांख्य हो, चाहे योगी हो, चाहे मीमांसक हो, या वैशेषिक नैयायिक हो, या अन्य मोक्षवादी हो, नास्तिक भी, वो कोई भी मोक्ष अवस्था में नहीं स्वीकार करते इन विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या को क्षेत्रज्ञ में, आत्मा में, जीवात्मा में। जीवात्मा मोक्ष अवस्था में इन विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या से रहित ही सभी मोक्षवादियों का है। का अर्थ है कि मोक्ष अवस्था में इन विपरीत ग्रहणादि का जीवात्मा के साथ व्यभिचार है, वहाँ क्षेत्रज्ञ तो है, वही तो मुक्त है, मुक्ति अवस्था उसी की तो मुक्ति है, इसलिए कैवल्य में क्षेत्रज्ञ रहेगा, लेकिन क्षेत्रज्ञ में विपरीत ग्रहण आदि नहीं रहेंगे कहते हैं। का तो फिर स्वभाव कैसे हुआ ये विपरीत ग्रहण आदि, स्वाभाविक नहीं माने जाएंगे, ये यहाँ पर कह रहा है। हाँ, तो एक विंशति दुख ध्वंस ही उनके यहाँ मोक्ष है, वैशेषिकों के यहाँ मोक्ष का स्वरूप है एक विंशति दुख ध्वंस, 21 प्रकार का दुख है उनके यहाँ। उसमें ये जो लौकिक सुख है उसे भी वो दुख ही मानते हैं, और उसकी निवृत्ति ये मोक्ष है। तो सर्वकरण वियोगे च कैवल्ये सर्ववादी भी अविद्यादि दोषवत्व अनभ्युपगमात् तेषां न ज्ञातृधर्मत्वम्, ये प्रतिज्ञा है। इसी प्रतिज्ञा की सिद्धि में एक हेतु है, विपरीत ग्रहणादीनाम तेषां का अर्थ है ज्ञातृधर्मत्वम् न, यानी क्षेत्रज्ञ धर्मत्वम् न। क्यों? तो कहते इसलिए कि सर्वकरण वियोगे सति, यशोदी सप्तमी है। तो उपाधि भूत बाह्यकरण तथा अंतकरण इन दोनों का भी कैवल्य अवस्था में क्षेत्रज्ञ के साथ वियोग होता है। बंध अवस्था में ही विषयों के ग्रहण के लिए और अनुभव के लिए बाह्यकरण तथा अंतकरण ये उपकरण के रूप में जीव के साथ रहते हैं। कैवल्य अवस्था में तो उसे किन्हीं बाह्य रूपादि विषयों का ग्रहण नहीं करना है और तज्जन्य सुख की अनुभूति नहीं करनी है, इसलिए बाह्यकरण तथा अंतकरण की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष अवस्था में, मोक्ष अवस्था में तो स्वरूप का वेदांति के अनुसार स्वरूपभूत जो आनंद है वह चेतन भी होने से निरंतर स्वयं ही स्फुरित होता है, स्वयं प्रकाश है ना, केवल वही रहता है, उसी का स्फुरण होता है। और एक विंशति दुख में दुखों का ध्वंस मोक्ष है, एक विंशति दुख में कर्णों का भी उन्होंने वो अंतर्भाव किया। छह प्रकार के करण हैं उनके, बाह्य पांच ज्ञानेन्द्रियां अपने अपने अनुकूल प्रतिकूल विषयों का ग्रहण करती है तो सुख दुख होता है। प्रतिकूल विषय का ग्रहण किया, शब्द ने किसी ने निंदा कर दी और निंदात्मक शब्द का ग्रहण श्रोत्र इंद्रिय ने कर लिया, उससे दुख हुआ, इसलिए इंद्रिय को भी, इंद्रिय यदि वो निंदात्मक शब्द का ग्रहण न करता श्रोत्र इंद्रिय तो दुख न होता। तो इसलिए दुख, एक तो साक्षात जो दुख है वो दुख, और दूसरा इंद्रिय, और इंद्रिय होने मात्र से भी दुख नहीं होता, उसका विषय न हो तो, इसलिए विषय भी, और विषय भी हो इंद्रिय भी हो लेकिन विषय और इंद्रिय का आपस में संबंध न हो तो भी दुख नहीं होगा। तो दुख के लिए आवश्यक है विषय का भी होना, इंद्रिय का भी होना, इंद्रिय और विषय का आपस में संबंध भी जुड़ना, तब जाकर के दुख होता है। तो ये और ऐसे छह प्रकार के इंद्रियां हैं, बाह्य पांच ज्ञानेन्द्रियां और एक अंतकरण मन जिसको कहते हैं। तो ये छह इंद्रियां हुई, तो छह इंद्रियों के छह विषय हैं, तो छह इंद्रियां और छह विषय ये 12, और छह इंद्रियों का अपने अपने विषय के साथ छह प्रकार का संबंध होता है, वो 18 हो गए। और उनसे होने वाला दुख 19, और सुख भी जब रहता है तब तो सुख है, जाता है तो दुख देता है, इसलिए वो भी दुख कोटि में ही है। तो सुख दुख मिलकर के 20 हो गए, और ये शरीर भी ना हो तब भी इसे भोगायतन कहते हैं ना, भोग है सुख और दुख का अनुभव, तो सुख दुख का अनुभव शरीर के बिना नहीं होता, इसलिए भोगायतन शरीर भी दुख कोटि में आता है उनके यहाँ। 20 हैं दुख के साधन और 1 है साक्षात दुख, तो 20 दुख के साधन और दुख ऐसे 21 इनका ध्वंस, ये मोक्ष हैं आपके वैशेषिकों का। तो ये इंद्रियां नहीं रहेगी वहाँ, उनका ध्वंस हो जाएगा, एक विंशति दुख का ध्वंस। तो समस्त करण यानी बाह्य करण तथा अंतकरण का वियोग मोक्ष अवस्था में उनके यहाँ भी है, वैशेषिकों के यहाँ भी। तो जब समस्त करणों का वियोग हो जाता है कब, तो कैवल्य यानी मोक्ष अवस्था में, तो उस समय ये विपरीत प्रत्यय संशय या अग्रहण रूप अविद्या उपलब्ध नहीं होती, उसका अभाव है। अभाव का नाम है व्यभिचार। तो सभी मोक्षवादियों ने क्षेत्रज्ञ में मोक्ष अवस्था में विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या का अभाव माना है। वहाँ मोक्ष अवस्था में क्षेत्रज्ञ है लेकिन विपरीत ग्रहणादि रूप अविद्या नहीं है, इसलिए क्षेत्रज्ञ का स्वाभाविक धर्म इन विपरीत ग्रहणादि को नहीं कहा जा सकता। वो क्षेत्रज्ञ है ज्ञाता, तो ज्ञात्री धर्मत्व उनमें नहीं है। इस अभिप्राय से ये कहा कि सर्वकरण वियोगे च कैवल्ये सर्ववादी भी ही अविद्यादि दोषवत्व अनभ्युपगमात। अविद्यादि दोषवत्व स्वीकार नहीं किया, उनका अभाव माना है। अभ्युपगमात का तो अर्थ होता दोष वहाँ मान लेते हैं। यदि मानते मोक्ष अवस्था में भी इनको, तब तो स्वाभाविक होते हैं ज्ञाता के धर्म। लेकिन अनभ्युपगमात का अर्थ है अनंगीकारात्। मोक्ष अवस्था में किसी ने भी इन विपरीत ग्रहण आदि को नहीं माना क्षेत्रज्ञ का धर्म, स्वीकार नहीं किया, अभाव माना है क्षेत्रज्ञ में, इसलिए ये स्वाभाविक नहीं होंगे। तो अविद्यादि दोषवत्व अनभ्युपगमात, ऐसे योगी के यहाँ भी बद्ध अवस्था में ही जीव में अविद्यादि पंच क्लेश हैं, और योग साधना से, अष्टांग योग साधना से जब अविद्यादि पंच क्लेशों से रहित होता है, प्रकृति पुरुष विवेक हो जाता है, तो मुक्त हो जाता है, और उस अवस्था में अविद्यादि दोष उसमें नहीं है। सांख्यों के यहाँ भी और आपके योगी के यहाँ भी, वो तो स्वभाव तो असंग है, असंग ही अयम पुरुष कहते हैं, चेतन है, असंग है आत्मा, प्रकृति के साथ उसका संबंध विच्छेद हो जाता है, तो ये अविद्यादि दोष उसमें नहीं रहते। कोई भी मोक्षवादी हैं, वो सब के सब मोक्षवादी ये स्वीकार कर रहे हैं कि अविद्यादि दोष क्षेत्रज्ञ में तात्कालिक है। तात्कालिक का तो बद्ध अवस्था में रहते हैं, मोक्ष अवस्था में नहीं रहती, इसलिए कालिक व्यभिचार है उनके क्षेत्रज्ञ के साथ इनका, इसलिए व्यभिचारित तो इनमें होने से क्षेत्रज्ञ स्वतः असंसारी है। बोलिए। हाँ, तो बाधित जो होता है वो वस्तुतः जहाँ दिख रहा है वहाँ पर उसका अभाव होता है। बाधित का अर्थ ही होता है कि वो प्रातिभा कल्पित है, वास्तविक नहीं है। अच्छा, नैयायिकों के यहाँ तो अभाव का अर्थ है ध्वंसाभाव, तार्किकों के यहाँ तो एक विंशति दुख ध्वंस मानते हैं ना, ध्वंस चार प्रकार का अभाव है, वहाँ ध्वंसाभाव एक यानी जो शुरू में वास्तविक है, और वास्तविक वस्तु का जैसे घट का नाश होता है, वो घट वास्तविक है, वो नष्ट हुआ तो ध्वंस माना गया उसका, ऐसे ध्वंस मानते हैं वे। हाँ, जीवन मुक्ति उनके यहाँ ऐसी नहीं होती, नहीं, जीवन मुक्ति वेदांतियों के यहाँ, इसलिए प्रातिभाषिक हैं तो स्वतः असंगत्व सिद्ध होता है। तो सर्वकरण वियोगे च कैवल्ये सर्ववादी भी अविद्यादि दोषवत्व अनभ्युपगमात। भाष्यकार भगवान की अपनी शैली है, शुरू में अपने से सिद्ध किया कि एक क्षेत्रज्ञ के स्वाभाविक नहीं है अविद्यादि, अब दूसरों से भी मनवा रहे हैं, कहते स्वाभाविक होते जैसा हम मानते हैं वैसा आप लोग भी मानते हो यदि मोक्ष को स्वीकार करते हो तो, ये कह रहे हैं। कि यदि मोक्षवादी हो तो आप लोग मानते हो कि अविद्या, ये अविद्यादि दोष आत्मा में उस समय नहीं है। उस समय नहीं है का अर्थ वो स्वभाव नहीं है आत्मा का। तो हम यही कह रहे हैं जो आप स्वीकार कर रहे हो, लेकिन आप शास्त्र को अलग करते हैं और अपनी जो कल्पनाएं हैं, पूर्वाग्रह हैं, उससे ग्रसित होकर के शास्त्र को वैसा अपने पूर्वाग्रहों का समर्थक सिद्ध करना चाहते हो। हमारा कोई पूर्वाग्रह नहीं है, शास्त्र जैसा बताता है, हमारा अंतकरण कोरा कागज है, शास्त्र उस पर जैसा लिखता है वैसा हम स्वीकार करते हैं। और आपके अंतकरण में जैसा लिखा हुआ है वैसा समर्थन शास्त्र से करने के लिए शास्त्र को कहते हो, इसलिए तोड़ मरोड़ करते हो शास्त्र की। लेकिन आप भी कितना भी तोड़ मरोड़ करो, शास्त्र तो ईश्वर का वो शास्त्र योनित्व के अनुसार रचना है और ईश्वर सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान है। उसके वाक्य में कुछ संशोधन नहीं किया जा सकता, उसका अर्थ तो अकाट्य है, उसका काट नहीं हो सकता, संशोधन नहीं हो सकता वेद में। तो आगे हैं इसी का स्पष्टीकरण। आत्मनो यदि क्षेत्रज्ञस्य अग्नि उष्णवत स्वधर्म ततो न कदाचित अपि तेन वियोग स्यात्। तो कहते हैं क्षेत्रज्ञ रूप आत्मा का स्वधर्म यानि निजी धर्म, स्वाभाविक धर्म, ये अविद्यादि दोष होते तब तो कहते हैं ततः कदाचित अपि तेन वियोग न स्यात्। तेन यानि अविद्यादि दोषेण, कदाचित अपि यानि कस्मिन अपि काले, कस्यांचित अपि अवस्थायां, किसी भी अवस्था में, मोक्ष अवस्था में भी वो स्वरूपभूत दोषों से वियोग आत्मा का न होता। लेकिन मान रहे हो वियोग का अर्थ है वो स्वरूप नहीं है। तो स्वधर्म में, स्वधर्म का अर्थ स्वाभाविक धर्म, इसे समझाने के लिए दृष्टांत हुआ जैसे अग्नि का उष्णत्व धर्म है। तो अग्नि का स्वभाव होने से, ये व्यतिरेक दृष्टांत है, तो अग्नि का औष्ण्य जैसा स्वभाव है तो वह अग्नि का किसी भी समय, सत्ययुग में भी कलियुग में भी अग्नि उष्ण ही रहेगा। औष्ण्य स्वभाव उसका कभी, अज्ञात अवस्था में भी अग्नि उष्ण ही है, ज्ञात अवस्था में भी अग्नि उष्ण ही है, उसका स्वभाव है। ऐसा अग्नि के औष्ण्य के तरह अविद्यादि आत्मा का स्वभाव होता तो ज्ञात अवस्था है मोक्ष अवस्था, विद्या अवस्था, उस अवस्था में भी वो बना रहता, वो निवृत्त नहीं होता। लेकिन निवृत्त तो होता है, इसका अर्थ है वो स्वभाव नहीं है। और भी एक हेतु बताया जा रहा है, ये आत्मा का स्वभाव नहीं हो सकते अविद्यादि, इसे बताया जा रहा है आत्मा निर्विकार होने से और व्यापक होने से, असंग होने से, मूर्त होने से, अमूर्त होने से। आत्मा का ये अविद्यादि स्वभाव सिद्ध नहीं हो सकता, ये कह रहे हैं कि अविक्रियश्च योमवत सर्वगतस्य अमूर्तस्य आत्मनः केनचित् संयोग वियोगो अनुपपत्ते। ये स्वाभाविक तो है नहीं और आगंतुक भी उस प्रकार का परमार वास्तविक नहीं हो सकता। हाँ, क्योंकि क्षेत्र के साथ क्षेत्रज्ञ का वास्तविक संयोग ही नहीं होता, असंगो ही अयम पुरुष श्रुति कहती है। इसे समझाने के लिए कहा आत्मा के विशेषण है अविक्रियस्य सर्वगतस्य अमूर्तस्य, ये तीन हेतुगर्भ विशेषण है आत्मा के असंग होने में, और असंग होने से आत्मा में आगंतुक भी वस्तुतः ये नहीं होंगे, कोई दूसरे से भी आए तो वो दूसरे से भी वास्तविक नहीं होंगे, भासे भले ही स्फटिक में जैसे लालिमा भासती हैं तो ये आरोपित होंगे, उस समय भी स्फटिक में वो लालिमा नहीं है, लालिमा आरोपित है, ऐसे आत्मा में आरोपित ही हैं। इसे दिखाने के लिए असंगत रूप हेतु के कारण ये बताया जा रहा है कि आत्मनः केनचित संयोग वियोग अनुपपत्ते तेषां न ज्ञातृधर्मत्वम्, ऐसे लगाना। तो तेषां यानि विपरीत ग्रहणादीनाम आत्मधर्मत्वम न असंगत्वात् आत्मनः, ऐसे लगाना, आत्मा असंग होने से। तो आत्मा असंग कैसे है, तो कहते हैं इसलिए असंग है कि वह अविक्रिय है, निर्विकार है। दूसरा वह सर्वगत है, और तीसरा अमूर्त है, जैसे आकाश। सर्वगत होने से, अमूर्त होने से आकाश का किसी के साथ भी संबंध नहीं होता, और व्यावहारिक अवस्था में अविक्रिय भी आकाश है, न घटता है न बढ़ता है, वृद्धि ह्रास आदि विक्रियाएं उसमें नहीं है। हाँ, क्रियावत्तम अमूर्त है, क्रिया रहित। तो ये जो है आकाश अमूर्त है, सर्वगत है, और व्यावहारिक अवस्था में निर्विकार भी है, जैसे शरीर आदि विकारग्रस्त है ऐसा आकाश विकारग्रस्त नहीं है। तो उसका आकाश में सब वस्तुएं रहती है, लेकिन आकाश किसी से भी संपर्क नहीं करता, असंग ही रहता है। यदि किसी के साथ आकाश का संपर्क होता तो जिसके साथ संपर्क होगा उसके गुण या दोष आकाश में आ जाएंगे। जैसे जल का अग्नि के साथ संपर्क होता है तो उसमें अग्नि का औष्ण्य आ जाता है, अग्नि से संपर्क, अग्नि के संपर्क में जलाने से। ऐसे आकाश यदि किसी के संपर्क में आता तो आकाश में उनके गुण दोष जरूर आते हैं, जिन वस्तुओं का आकाश में संग होगा, लेकिन किसी के भी गुण या दोष आकाश में नहीं आते। इसलिए आकाश, क्यों कि आकाश असंग है, वैसा ही आत्मा भी असंग है। आकाश की असंगता में हेतु है अमूर्तत्व और सर्वगतत्व, अविक्रियत्व। ऐसे आत्मा भी अविक्रिय हैं, सर्वगत हैं और अव्यक्त अमूर्त हैं, तो इसलिए असंग होगा, उसका न किसी के साथ संग होगा, संयोग होगा न वियोग होगा। तो संयोग वियोग अनुपपत्ते, इसलिए ये वास्तविक नहीं है। वास्तविक संयोग वियोग हो तब तो ये किसी के संयोग से भी वास्तविक माने जाए, आगंतुक होने पर भी वास्तविक नहीं है। तो ये सिद्ध करना है कि कल्पित ही है। तो इससे कहा क्या सिद्ध हुआ, तो ये सिद्ध होता है कि क्षेत्रज्ञ स्वभावतः ईश्वर है। तो सिद्धम क्षेत्रज्ञस्य नित्यम एव ईश्वरत्वम्, क्षेत्रज्ञ में ईश्वरत्व यानी असंसारित्व, वो नित्य है, आगंतुक नहीं। रज्जुत्व केवल ज्ञात अवस्था में ही इदम पदार्थ में है, ऐसा नहीं, उसका नित्य है। अज्ञात अवस्था में भी वस्तुतः उसमें रज्जुत्व ही है, लेकिन अविद्या के कारण सर्पत्वादि के आरोप से वह आवृत्त है, लेकिन है उसमें वो रज्जुत्व ही। इतना मात्र है कि एक आवृत्त अवस्था में है, एक अनावृत है। भ्रांति काल में आवृत्त रजत्व है, और यथार्थ ज्ञान काल में, प्रकाश काल में वह अनावृत रजत्व है, अभिव्यक्त अनभिव्यक्त, लेकिन रजत्व वहाँ नित्य है। ऐसे ही कहते हैं क्षेत्रज्ञस्य ईश्वरत्वं नित्यम एव सिद्धम्। अविद्या अवस्था में भी क्षेत्रज्ञ ईश्वर ही है, असंसार ही है, असंसार उसमें अविद्यक है, आरोपित है। हाँ, तो ईश्वर रूप ही क्षेत्रज्ञ हैं, इसे जो बताया गया युक्तियों से, संसार क्षेत्रज्ञ में आरोपित हैं, स्वतः ईश्वर ही हैं। इस अर्थ का जो युक्ति के द्वारा प्रतिपादन हुआ, समर्थन गीता वचन से कर रहे हैं, भगवान कृष्ण के वचन से भी भाष्कर भगवान। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्माय मव्ययः। तो अयम यानि क्षेत्रज्ञ परमात्मा, अयम परमात्मा, तो एक क्षेत्रज्ञ जो है परमात्मा ही है। क्यों? तो अनादित्वात्, परमात्मा भी अनादि है, क्षेत्रज्ञ भी अनादि है। तो कहा अनादि तो अविद्या भी है, प्रकृतिम पुरुषं चैव विद्यनादि उभावपि। तो जो अनादि होगा वह परमात्मा होगा, यत्र अनादित्वं तत्र परमात्मत्वं, ये व्याप्ति करोगे तो आपने प्रकृति को भी अनादि कहा है, तो क्या वो भी परमात्मा है? तो इसलिए इस व्यभिचार शंका का निराकरण करने के लिए दूसरा एक विशेषण है निर्गुणत्वात्। तो प्रकृति तो निर्गुण नहीं है, प्रकृति तो गुणत्रय है ना, सत्व रज तमह, गुणत्रय का समूह है प्रकृति, इसलिए वो निर्गुण नहीं है। तो जो निर्गुण होता हुआ अनादि है, अनादि हो और निर्गुण हो, वह परमात्मा है। यत्र निर्गुणत्व अनादित्वे सति निर्गुणत्वम्, तत्र परमात्मत्वम्, ये व्याप्ति है। तो प्रकृति में अनादित्व है, विशेष्य नहीं है निर्गुणत्व, इसलिए उसे परमात्मा नहीं कहा जाएगा। विशिष्ट हेतु है ना, और विशिष्ट का भाव तीन प्रकार का होता है, विशेषणाभाव प्रयुक्त, विशेष्याभाव प्रयुक्त और उभयाभाव प्रयुक्त। यहाँ विशेष्य नहीं है निर्गुणत्व प्रकृति में, इसलिए विशेष्याभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव है। तो विशिष्ट नहीं है विशेषण रहने पर भी, विशिष्ट नहीं है अनादित्व, विशिष्ट निर्गुणत्व नहीं है, केवल अनादित्व रूप विशेषण है। हाँ हाँ, द्वयाभाव। तो विशेष्य न होने से विशिष्ट नहीं है, विशिष्ट न होने से प्रकृति में हेतु नहीं रह रहा है, इसलिए उसमें परमात्मत्व भी नहीं है। तो जहाँ अनादित्व विशिष्ट निर्गुणत्व रहेगा वहाँ परमात्मत्व, ऐसा वो केवल परमात्मा में ही है। और क्षेत्रज्ञ में भी स्वतः ऐसा ही, अयम शब्दित क्षेत्रज्ञ है, तो क्षेत्रज्ञ अयम शब्दित जो क्षेत्रज्ञ है वह भी अनादि है, निर्गुण है। प्रकृति का संग छोड़ दें तो उसमें कोई गुण नहीं है, त्रिगुणातीत है, इसलिए परमात्मा है। तो निर्गुण अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायम अव्यय, इस वाक्य से श्रुति भी ये बता रही है कि क्षेत्रज्ञ ईश्वर रूप ही है। श्रुति ने स्मृति गीता बता रही है। तो जो अर्थ युक्ति से सिद्ध हुआ वो शास्त्र से भी सिद्ध है, इसलिए हम केवल युक्ति का सहारा, निर्मूल युक्ति का सहारा नहीं लेते हैं, शास्त्र मूलक युक्तियों का आश्रय लेते हैं। और आप युक्त्याभास का सहारा लेते हैं, हमारी युक्तियां हैं, आपकी युक्त्याभास है, इसलिए कि हमारी युक्तियों का आधार शास्त्र है और शास्त्र अबाधित है, उसका बाध नहीं हो सकता किसी प्रमाण से। शास्त्र प्रमाण से तो सभी प्रमाण बाधित होते हैं, लेकिन किसी भी प्रमाण से शास्त्र बाधित नहीं होता। ऐसे अबाधित शास्त्र मूलक युक्तियों से जो अर्थ सिद्ध हुआ, क्षेत्रज्ञ नित्य ईश्वर रूप ही है करके, उसे गीता रूप शास्त्र भी कह रहा है। ये कहा कि अनादित्वात् निर्गुणत्वात् इत्यादि ईश्वर वचनाच्च क्षेत्रज्ञस्य नित्यम एव ईश्वरत्वं सिद्धम्। ये अर्थ लगा। ओम पूर्णमदः।